گم کن پس گری سردم کن پس گری مدومیم لابیم لاب بس گرونه کرگیر سا که تشتو ای گینا این سره کمو او گینیم لابیم گوری که به یاد شادروان یفرم خان نثار شد شماره 324 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان ویگن انوشیروان روحانی و فرید فرجاد در استودیوی گلها تنظیم کردیده. آهنگ ها محلی ارمنی در مایه بیات اصفهان، گوینده آذر پژوهش. این شب چه به سر داری؟